بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كمان تريكم نسيتا mwezi wa Safar mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran lilimam al-ajurri rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati ash-shaykh abd al-razzaq ibn abd al-muhsin al-badr hafidhahullahu ta'ala. Tuendelea kilichobakia katika babu dhikri akhlaqi ahli al-Qur'an. Lifika qawli al-musannif rahimahullah qala akhbarana Abu Abdullah Ahmad ibn al-Hasan ibn Abd al-Jabbar al-Sufi qala hadathana Shuja' ibn Makhlad قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن خيثمة قال مرت امرأة بعيسى بن مريم عليهم السلام فقالت طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت عنه ورضعت منه ولثدي رضعت منه فقال عيسى طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به. هذا الشيخ عبد الرزاق يقول هذا الأثر الذي رواه خيثمة لعله أخذه من صحف أهل الكتاب. هي أثر أليبوكيا خيثمة rahimahullah huenda alichukua katika nyaraka za ahlul kitab. Fahuwa ma'dudun fi akhbari bani Israil, kwa hiyo isabika ni katika idadi ya khabari za bani Israil. Walakin min haythu aljumla فمعناه دلت عليه نصوص في الكتاب والسنة. لكن كو جملة من نهاية كنا دليل كتك قرآن نسنة يمتوم صلى الله عليه وسلم. وقوله طوبى قيل الجنة طوبى نجينا سيما طوبى نيبيبو وقيل شجرة في الجنة نايم كوجة كتك حديث فطوبى للغرباء وني شجرة في الجنة يسير الراكب فيها مسيرة مئة عام كيفولي تشاكي متهو وبيبوني atatembea mtu mwendo wa miaka 100 hakati kivuli chake namna ule mti ulivyokuwa mkubwa. Na hapa yazungumziwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqila hiya thawabu al-azim, ni malipo makubwa. Haya yote wamesema ulama katika kueleza maana ya tuba, na yawezekana kuwa yote, bimaana ikawa ni pepo yenyewe na tuba ni mti kama ilivyothubutu katika hadithi, kadhalika ni malipo makubwa. Ikawa ni ikhtilaf tanawu, lakini yawezekana kuwa maana yote yaingia ndani yake. Kauluhu liman qaraa alquran, mtu aweza kusema lakini Isa alayhi salam azungumzia Qur'an hapa, si Taurat wala Injili. mfano. Sawini katika athar ya Bani Israili. Qala ay kitab Allah fi dhalika alwaqt. Kusudia kitabu cha Allah katika wakati ule. Wa huwa imma at-Tawra aw al-Injil. Imma at-Tawra aw al-Injil. وقد روي هذا الأثر عن خيثمة من غير طريق الآجري ولفظه كتاب الله من قرأ كتاب الله بدل القرآن يكتاج كتاب شاء الله كتك جيانينجين يمبوكيزي أثره ومما يشهد بأثر خيثمة المذكور قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ثم هي آية ندليل يكتل ينقوف هاي معنى والي والي ومين لن يزاو زكا ونزن يكتل زانا katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, unapomtaja Allah upata utulivu. Tanabahi katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo upata kutulia. Na hili ni jambo ambalo kila mmoja anayelifanya alijua. Kuwa unapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala hukupa utulivu wa moyo mkubwa sana. Na wengi katika watu leo waishi katika dhiki kwa sababu ya kujiweka mbali na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wengine mpaka wakafikia katika kuingia kwenye ilhad. Yasikitisha ili jambo siku hizi limekuwa laenea sana. Wale wanaodai kutowepo muumba, kuwa hakuna muumba. Watu wa ajabu sana. Kuwepo kwa muumba ni jambo ambalo kwa dharura akili lazima ikubali. Isipokuwa labda iwe mtu hana akili. Hebu tuchukulie mfano. Mtu akiwa nyumbani kwake kisha asikie kuna sauti ya lia. Kuna sauti ya vyombo vya bebwa kiekwa, atasema kuna nini? Kuna mtu sio kule ndani? Ama ataendelea kulala tabariana? Sasa hawa ni kama wale waendelea kulala barihana, kama mbea kuna kitu chaendelea, fahamu. Lakini ule mwenye akili asema haiwezekani, kuna sauti sauti huko za vipi, sijekawa ndio nagurishwa bila mimi kujua. Hapo nikiamka usubuhi kwa mganga kweupe, hakuna kitu. Kama wanavyosema Waswahili. Kweupe. Kwa ile sauti ukisikia sio wajua kuna nini? Kwani ushamuona yule mtu? Huko kuna unamuona mtu? Sasa ngoja nikupe picha nzuri zaidi. Ukienda hakuna mtu. Ukifika pale hakuna mtu. Lakini vyombo vimemwaga bwagwa chini. Ukirudi wasikia tena sauti, ukirudi vimepangwa sawa sawa. Kila ukienda hivi ukirudi utasema kuna nini pale? Ukiona vituko kama hivi utasema kuna nini pale? Unaje? Yule mtu aliyeko ndani ya nyumba atasema pale kuna nini? Kuna jini, wewe ushamuona jini tornado? Bado. Wajuaje kama wako majini? Sasa ikiwa athari hii ndogo tu ya kusikia vyombo vya lia nini, wasema kuna jini. Hivi wasemaje hizi mbingu na ardhi, mara kunyesha mvua, mara kutokea hivi jua, usiku mchana nyota. Hivi hakuna aliyeviumba vyote hivi? Kwa hivyo akili timamu haiwezi kukataa uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa lakini waangalieni ni watu wangapi waliofuata dhehebu hili la kufur wanavyojiua leo. Wangapi? Kila siku utasikia mulhid fulani amejiua. Mulhid fulani amejiua. Na hivi karibuni wamejiua wengi sana. Kitu gani cha wafanya waelekee huko? Kwa sababu moyo wa mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala ameumba, wallahi upate utulivu sipoku kwake subhanahu wa ta'ala. Na ndio kaona ukienda kutekeleza kwa mfano ibada yako ya sala, ukitoka ule utulivu wa moyo unaopata wa ajabu sana, alhamdulillah, wasikia kama kuna mzigo fulani ulikuwa umeubeba umeuangusha, si ile swala, yani ile dhikri, wasikia imeondoka katika moyo wako. Kio una dhiki, ona ule mzigo wa dhiki Allah amekuondolea. Na wewe unaposikia dhiki wakati wote, chukua kitabu cha Allah, soma, mkumbuke Allah, mtaji Allah subhanahu wa ta'ala, uangalie namna gani adhkar zilivyo na athari kubwa katika kukuondolea dhiki katika moyo wako. Sasa hili hawana, ndio wao waona kuwa njia sahali ni mtu ajimalize maisha yake, pengine atapata utulivu. Hivi ndivyo wanavyodhania. Lakini ule ukweli wa mambo, ndio dhiki zaanza pale sasa. Pale anapojiua ndio aenda kukutana na Mola wake aliyemkanusha hapa ulimwenguni, subhanahu wa ta'ala, aje kukutana naye sasa. Ndio yuwakaa milele ndani ya moto wa Jahannam. Wallahi kama kuna khasara, hakuna khasara kama hiyo. Innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawma alqiyamah. Ala dhalika huwa alkhusran mubin. Hakuna khasara zaidi. Mtu kwenda motoni, kukaa milele ndani ya moto wa Jahannam. Fikiria wewe, jitasawar kuwa ni wewe kwa mfano, umekula khasara kiasi gani? Wallahu musta'an. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. سسي طوبى ينجي يكون الجنة نشجرة في الجنة ينجي الثواب العظيم ملبو مكوب وكواو وحسن مآب نمرقليو نمشكيو بورا كبيسة يتكون ياو. قال حدثنا عمر ابن أيوب السقطي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل. المراد بالرجل صاحب القرآن الذي عني في حياته بكتاب الله جل وعلا تلاوة وعملا. قرآن يتمجلي أمتو أمتو أني كسوديو هابا نصاحب القرآن ولي ألي يشغلي شكتك ميشاك نكتاب جاء الله كوكي صوما نكوكي تندي كاسي. كالرجل الشاحب الشحوبة تغير في لون البشرة من الجهد والنصب من سهر الليل مع كتاب الله وصوم النهار والاجتهاد في العبادة فيأتي كالرجل الشاحب. كقرآن إتمجلية يلمت كما سورة ya mtu ambaye ana uchovu. Bimaana shahib ni mtu aliyebadilika rangi ya ngozi yake kwa wingi wa kujisukuma na kupata tabu katika kukesha usiku na kitabu cha Allah na kufunga mchana na kujitahidi katika ibada mpaka akawa yuonekana katika sura zake yule mtu ana uchovu. Sasa ndiyo Qur'ani itakuja katika sura ya namna hiyo kwa huyu mtu. Fayakulu lahu man anta, sahibu al-Qur'an atamuliza yule mtu anayekuja, we nani? Fayakulu ana alladhi adhma'tu naharaka wa ashhartu laylaka. Hadith akhrajahu ibn Maja wa qala al-Albani dha'ifun lakin yahtamilu at-tahsin. أي أضمأت نهارك ana alladhi adma'tu naharaka ay bis-siyam, mimi ndiye niliyekufanya wewe mchana wako ukawa na kiu, yani ulikuwa funga. Wa ashartu laylak ay bil-qiyam, na nikakufanya ukeshe usiku kwa kusimama kufanya ibada za usiku. Wa hadha fihi anna ahla al-Qur'an humul 'amiluna bihi. Na hapa kuna faida kwa ahli al-Qur'an, ni wale wanaoifanyia kazi Qur'an, bis-salati wal-ibadati wat-ta'a, kwa kuswali, kufanya ibada, kufanya ta'a. Wa amma idha kana al-insanu naharuhu nahara safihin wa layluhu layla jahilin fa ayyu shay'in yasna'u bil Qur'an alladhi hafidhahu. Wallahi maneno makubwa sana. Sheikh Abdul Razzaq asema wa amma idha kana al-insanu naharuhu nahara safih, ama ikiwa mtu mchana wake ni mchana wa mpumbavu, mchana wake ni kama mtu mpumbavu, bi maana apoteza wakati wake bure kabisa bila faida yoyote. Wa layluhu layla jahilin, na usiku wake ni usiku wa mtu jahil, bi maana hakuna ibada yoyote anayoifanya katika usiku wake. Fa ayu shay'in yasna'u bil Qur'an alladhi hafidhahu, huwa taifanyia kitu gani Qur'an aliyohifadhi? Bi maana ni kama kwa nini basi amehifadhi Qur'an? Ikiwa wallahi mimi nashangaa, msiende mbali, hata tulab alilm, msiende mbali sana hapa. Kuna muda ulikuwa ukiuliza Jumatatu, jamani mmefunga, kuna mtu atekateka tena Jumatatu pia hafungi wala Alhamisi. Ndiyo sunna, si wajibu, hakuna mtu amesema ni wajibu, si wajibu, lakini wewe ni sahib alquran matalib ilm wa qudwa. Sasa usipofanyia wewe kazi sunna, nani afanyie tena? Nani mwingine afanye? Ikiwa ni mwezi wa Ramadhani, waislamu wote wafunga Ramadhani. Ikiwa ni swala tano za faradhi, waislamu wote lazima waswali swala tano. Sasa tofauti yako wewe talib ilmu ama sahibu alquran na mtu wa kawaida nini? Ndio swali hapa. La Jumatatu afungi, la Alhamisi afungi. Aya hizi mbili, tuseme siku tatu kila mwezi hafungi, kila yani akiona wenzake wamfunga yeye acheka tu, yeye akiambiwa kuhusu somo acheka tu. Uje kwenye swala sasa, qiyamu layl pia kuamshwa balaa. Kuna watu wateta, kwa nini aniamshwe usiku nswali? Haukuambiwa ni wajibu? Lakini wewe talib ilm, طالب علم في فوان أتي طالب علم يكو كوني سيمو أشاتو سيكم زيما يبقى سانان إذا وسيك سانان إذا وسيك كيشان دو يوالالا الفجير جماعة ويزي كوسوالي جماعة الفجير يمتت ماش من طالب هذا صلاة الفجر هسوالي نجماعة يلا يلا انسوالي أنا ممكا كوشليو انسوالي قبل الفجير يتوك. Wengine mpaka jua lapiga la chumuzi. Na haya msishangazwe, hata baadhi ya sehemu ambazo watu leo ni ndoto kwao, jamia kadha jamia kadha, watu walala alfajiri ya waswali, na mtu yenda kusoma dini. Haya mambo tayari. Sasa tofauti yako wewe talib ilmu na mtu wa kawaida nini? Chukua kitu kimoja, wewe kama talib ilmu katika kila jambo la kheri kuwa wa kwanza. Usikubali mtu akushinde katika kusoma Qur'an kwa wingi, katika kuitendea kazi ya Qur'an, katika qiyamu layl, katika somo za sunna. Kila mahali uwe wewe uko mbele katika mambo ya kheri. Wewe utakuwa ufanya da'wa kwa amali yako kabla ya maneno yako, lakini ukija ukiangaliwa ni somo mwanzo dhaif, miezi ambayo pengine labda Mtume sallam amehimiza watu wafunge zaidi, ya tahabari ana. Kuna watu kabisa mambo ya ibada yuko nyuma, lakini yeye ataka mashallah jitaka talib ilm. Talib ilm basi kuna mambo mazito. Nenda wewe kasome iqtida al-ilm al-amal ya al-khatib al-Baghdadi. Kuone maulama wazungumza nini kuhusu kutendea kazi hivi. Wallahi lau kama ile maneno utazingatia vizuri utatamani ubakie jahil. Khairi kwako. Kuliko ukenda ukabeba ilmu kisha usitende kazi. Afadhali ungebakia mjinga. Na usidhanie ukibakia mjinga pia unsalimika. Pia utaulizwa kwa nini ubakia mjinga wakati watu watafuta elimu. Sio unsalimika pia. Huko kuna mengine pia ya kungoja. Salama yako soma ilmu ya dini, fanyia kazi. فصاحب القرآن هو الذي أكرمه الله عز وجل بالعمل به. وين صاحب القرآن يلم بي الله أمن كريمك ويتند يكاز. فله حظ من قيام الليل أنا سيامك تكك سمام وشوسك وله حظ من صيام النهار أنا سيامك تكك فونغ مشان وله عناية بالغة بالصلاة المكتوبة والمحافظة عليها na ana inaya kubwa jishughulisha sana na swala ya faradhi na kudumu katika swala ya faradhi kwa jamaa. Lahu inayatun bi ta'ati llahi wal amali bi kitabillah. Ana inaya kutendea kazi ta'a ya Allah na kufanyia kazi kitabu cha Allah. Fayara dhalika kullahu yawm alqiyama, yote haya atakutana nayo siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ويأتيه عمله الصالح يوم القيامة في أحلك الظروف وأشدها يحمل له البشارة بكل خير. أسمى زيد عمل جيما سكو قيامة زيد تمجدية كتك وقت مزيتو سان أمبون ديو يوهتاج عمل زاكي زمجدية زيكي مببية بشارة بشارة نزوري نهي بيا كابورين kama alivyoeleza Mtume صلى الله عليه وسلم ana amaluka salih ndani ya kaburi wakati uko peke yako ndio zitakao kuwa pamoja na wewe kama jaa fi hadith al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu na hiya hadith wa yatihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi tayyibur rih kaburini ajiliwa na mtu ana uso mzuri nguo nzuri harufu yake nzuri. Fayaqul kisha amwambie abshir billadhi yasurruk, na kubashiria kwa kile kitakachokufurahisha. Hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad, hii ndio siku yako uliyokuwa ukiahidiwa utapata malipo mazuri ndio leo. Fayaqul lahu man anta fawajhuka alwajhu yaji'u bilkhair, yule maiti mu'min mtu wa khairi atamwambia huyu bwana wewe ni nani, uso wako ni uso unaokuja na khairi. Fayaqulu ana amaluka salih, mimi ni amali yako njema. Fayaqulu rabbi aqimis saa, rabbi aqimis saa hatta arji'a ila ahli wa mali. Angalia, atamani kiyama kisimame wakati yule mushrik au kafir atamani kiyama kisimame. الحاصل أن عمل المرء بالقرآن وعنايته به تصديقا بأخباره واعتمارا بأوامره وانتهاءا عن نواهيه هو الذي يثمر بإذن الله عز وجل سعادة العبد وفلاحه في دنياه وأخرى. الحاصل منتو كتن ديكازي كتاب شاء الله نكوجي شغلي شناتشو أكا صديقيش خبار زلزوكن دنياك tekeleza maamrisho, kukoma na kujikomesha kutoka mara na makatazo, haya ndiyo yatakaomletea matunda ya saada mja na kufaulu katika dunia na akhira. Wa hadha alhadith lafdhuhu atwal wa awsa'u mimma awrada almusannif rahimahullah. Hadith lafdhi yake ni ndefu zaidi na ni pana kuliko hiyo aliyotaja almusannif rahimahullah. Wa qad iqtasara ala juz'in minhu, ametosheka kutaja sehemu katika hiyo hadith. Walakin fi isnadi hadha alhadith Bashir ibn Muhajir wa huwa saduqun layyin alhadith kama dhakara alhafidh ibn Hajar, لكن للحديث شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وآخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فالحديث يتقوى بهما المهم حديث حسن والله تعالى أعلم أن الشيخ الألباني قتاجة يحتمل التحسين كيلتشوبكي إن شاء الله كتكم لنغور تكسوما كتكا كيكاو تشاكيشو إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك